Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Albo natychmiastowe wstrzymanie wycinki, albo kara finansowa. Tak brzmi orzeczenie unijnego Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej. Tragedia w Mikołowie na Śląsku. Dwie nastolatki zostały śmiertelnie potrącone na pasach. Trzecia osoba walczy o życie. Mieszkańcy Haiti, którzy po trzęsieniu ziemi w 2010 roku schronili się w USA, muszą wrócić do domu. Amerykanie kończą program humanitarny. Polska ma natychmiast wstrzymać wycinkę w Puszczy Białowieskiej. W innym razie będziemy płacić karę, co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Tak nakazał unijny Trybunał Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga podtrzymali wcześniejszą wstępną decyzję, którą zakwestionował rząd w Warszawie. Orzeczenie wydali po wysłuchaniu obu stron. Polska i Komisja Europejska przed miesiącem broniły swoich racji. Według Komisji powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. Minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał podczas rozprawy w Luksemburgu, że to właśnie prace prowadzone w puszczy mają na celu ochronę siedlisk i są prowadzone tylko tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu wycinki ma obowiązywać do czasu zakończenia całej sprawy przed Trybunałem, w której komisja zarzuca Polsce łamanie unijnego prawa. To może potrwać około roku. Dwie nastolatki zginęły na przejściu dla pieszych w Mikołowie w województwie śląskim. Trzecia osoba w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Tragedia wydarzyła się wieczorem, informuje rzeczniczka mikołowskiej policji Ewa Sikora. Kierujący samochodem osobowym Audi na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 3 osoby. 2 nastolatki ofiary wypadku, jedna zmarła na miejscu, druga w trakcie reanimacji w karetce. Trzecia osoba, mężczyzna, walczy o życie w szpitalu. Ofiary wypadku nie były ze sobą spokrewnione, ale znały się. Dziewczynki miały 12 i 14 lat. Sprawca wypadku był trzeźwy. Wieczorem był przesłuchiwany w komendzie w Mikołowie. Spotkania z przedsiębiorcami oraz Polonią. Tak będzie wyglądał drugi i ostatni dzień wizyty prezydenta w Grecji. Wczoraj Andrzej Duda rozmawiał z greckimi władzami. Mówił o potrzebie reform Unii Europejskiej. Miał też rozmawiać o sprawie ewentualnych reparacji wojennych od Niemiec. Co dzisiaj w planie wizyty prezydenta? O tym z Aten wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cykierski. Prezydent Andrzej Duda weźmie dzisiaj udział w prezentacji polskiego elektrycznego autobusu firmy Solaris, a także wozu strażackiego firmy Wawrzaszek. W ten sposób prezydent chce pomóc polskim firmom w zawieraniu nowych kontraktów z greckimi firmami. Andrzej Duda weźmie też udział w forum biznesowym na temat innowacji i zielonych technologii w Atenach. Według przedstawicieli kancelarii prezydenta w ubiegłym roku wymiana handlowa między Warszawą a Atenami osiągnęła wynik $1,300 milionów, a w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o 70%. Wieczorem prezydent spotka się także z mieszkającą w Grecji Polonią. Szacuje się, że w Grecji mieszka co najmniej kilka tysięcy Polaków. Większość z nich przyjechała do tego kraju z powodów ekonomicznych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ateny. Późnym wieczorem prezydent wróci do Polski. Argentyńska marynarka wojenna informuje, że dźwięki zarejestrowane ostatnio przez sondy poszukujące na południowym Atlantyku zaginionego okrętu podwodnego nie pochodzą z tej jednostki. Specjaliści wykluczyli możliwość, by te odgłosy pochodziły z łodzi podwodnej, mówi rzecznik marynarki Enrique Balbi. Ten sygnał był analizowany. Specjaliści stwierdzili, że nie może być odnoszony do łodzi podwodnej, na przykład uderzeń w kadłub w systemie alfabetu Morsa. To dźwięk ciągły, najprawdopodobniej pochodzący od żywej istoty. Rzecznik dodał, że akcja poszukiwawcza jest prowadzona przez całą dobę. Uczestniczy w niej 14 jednostek pływających i 10 samolotów. Przed 2 dniami argentyńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zarejestrowano 7 nieudanych połączeń satelitarnych, które mogły być wykonane z zaginionej łodzi podwodnej San Juan. Okręt zaginął 5 dni temu. Na pokładzie jest 44-osobowa załoga. Ostatni raz nawiązano z nim łączność w środę. Wcześniej dowództwo jednostki sygnalizowało zakłócenia w zasilaniu. W rozpoczętej natychmiast akcji poszukiwawczej z wody i z powietrza uczestniczą służby z Brazylii, Wielkiej Brytanii, Chile, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju. Amerykański rząd ogłasza zakończenie programu humanitarnego, który pozwolił kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców Haiti pozostać w USA po trzęsieniu ziemi w 2010 roku. Haitańczycy dostali 1,5 roku na opuszczenie Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone przyznały Haitańczykom status chronionych imigrantów po trzęsieniu ziemi sprzed prawie 8 lat, które spowodowało śmierć ponad 150 tysięcy osób, a ponad 1 milion pozbawiło dachu nad głową. Obywatele Haiti, którzy w ciągu roku po trzęsieniu znaleźli się w USA, mogli wystąpić o prawo tymczasowego pobytu i otrzymywali pozwolenie na pracę. Z możliwości takiej skorzystało 59 tysięcy osób. Rząd Baracka Obamy wielokrotnie przedłużał ochronę Haitańczyków, wskazując na bardzo trudne warunki życia w tym najbiedniejszym kraju półkuli zachodniej.

talks, talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang out. Midnight, so gonna be pictures of we'll shake the tambourine. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. No rzeczywiście tak delikatnie po, a dokładnie 12 minut po 6. Witamy, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, poranna zmiana. Zaprasza do spotkania do 9. No i zobaczymy, co nam się przytrafi dziś do 9, ale tym wszystkim opowiem Państwu za 3,5 minuty. Sen przyszedł do nas za sprawą słuchaczki. Śniło mi się, że otwieram drzwi szkoły i w tym momencie zadzwonił budzik. Ciekawe, co to może znaczyć. Ciekawe. Like you before. Now just like any song from days of yore. Here you come and knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you Takie jest pytanie, jest odpowiedź. Co znaczy otwierać szkołę we śnie? Będą nowe buty. Nie rozumiem zależności, ale skoro państwo tak twierdzą, to może tak być. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. 16,5 minuty po 6, no to zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Jadę sobie z Warszawy do Zabrza i moja podróż będzie trwała dokładnie od 6.00 do 9.00. Jak się ładnie pokrywa z porankiem trójkowym, napisał pan Daniel. Bardzo zadowoleni jesteśmy. W związku z tym, panie Danielu, a co będzie pan słyszał w czasie tej podróży? Otóż, mówić będziemy o tym między innymi, że czasem człowiek nie wie. Takie sytuacje się zdarzają. Czasem człowiek nie wie. Nie wie, gdzie jest tył, gdzie przód. My stoimy z tyłu. Rozumiem, że przód jest... To jest przód? Tak, to jest przód czołgów, bo te czołgi w położeniu marszowym armatę mają na godzinie 6, tak? Czyli do tyłu. Czołgi mają w marszowym na 6. Już 6 minęła zresztą. Czołgi będą bohaterami dzisiejszej audycji porannej, ale nie tylko czołgi, bo oczywiście także czołgiści. Guslik był ładowniczym i Guslik ładował. Dlaczego on zawsze śnił kciuk? To jakieś takie jego osobiste przyzwyczajenia, jakieś przesądy bardziej. Jest przeciwpancerny, gotowe, wystrzał. Dostał pod ogon. Dołóż mu jeszcze. Dostał. Służby czołgowe i samochodowe mają swoje święto. Dziś o tym powiemy po 7.40. Zapraszamy państwa już teraz. Gdyby ktoś z państwa dysponował czołgiem i chciał o tym opowiedzieć, to bardzo proszę oczywiście. Czekamy. A poza tym dochód bezwarunkowy. It's not the good idea. Dawanie mi pieniędzy bez pracy to nie jest dobry pomysł. To mnie zabije. Jeśli dajesz mi pieniądze za nic, to wydam je lekką ręką. Jestem taksówkarzem. Żeby zarobić tyle, ile dostałem, muszę pracować ponad rok. Biednym brakuje pieniędzy, więc sami wiedzą, jak wykorzystać je najlepiej. Taki kenijski eksperyment, dochód bezwarunkowy. Na czym to ma polegać? Proszę posłuchać jeszcze przed 6.30 o tym. Porozmawiamy potem, poza tym oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Przed 7.00 Łukasz Błąd, a 20 minut po 7.00 Tata. Dzisiaj zachęcamy do zabawy. Takie pytanie, a co ty tutaj robisz? I już dziecko się skupia na nas, a nie na tym, że próbowało na przykład przed chwilą wsadzić zakrętkę od butelki na tą butelkę i było absolutnie tym pochłonięte. O, to są bardzo ważne sprawy. Zachęcamy do zabawy, ale do zabawy samodzielnej. Krystian Hanka o tym opowie, zresztą już pan redaktor za szybą z pakietem gazet za chwilę państwu też o tym troszkę opowie. Gdyby państwo zechcieli korespondować z nami, to zapraszamy. Radek@polskieradio.pl, a poza tym także 71335, a poza tym telefonicznie 227. Trójek i tu mamy problem, bo pan Tomasz, jak napisał, zaspał godzinę i ma godzinę nie do czasu i bardzo prosi o zestaw muzyczny z gatunku Prędko, prędko za tą żółtą taksówką. Mamy taką piosenkę, może nie Prędko, prędko, ale Żółta taksówka. And put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise. On apples, but leave me the birds and the bees. paradise and put up a parking lot. Bożym, z taksówką żółtą. 22 minuty po szóstej. No, czołgiem. Znajduję, że wyciągałem się już spod kołdry. Redaktorze, dajcie spoczyń. Dziękuję bardzo. Znaczy, dziękuję bardzo. Pogratulować, ale o czołgach to później. Teraz zapraszamy do Trójki. Niecodzienny eksperyment w Afryce. Organizacja Give Directly, stworzona przez firmy z Doliny Krzemowej, postanowiła wypłacać Kenijczykom tak zwany bezwarunkowy dochód podstawowy. To równowartość 22 euro. Na razie dla mieszkańców ponad 300 wiosek przez 12 lat. Docelowo ma trafić do wszystkich. Celem jest podniesienie poziomu życia najuboższych. To zupełnie inaczej niż w Europie, bo podobne plany rozdawania pieniędzy wszystkim swoim mieszkańcom miały między innymi kraje skandynawskie czy Szwajcaria. Ale podobnie jak na naszym kontynencie, taki w Afryce, nie wszyscy są taką inicjatywą zachwyceni. Dawanie mi pieniędzy bez pracy to nie jest dobry pomysł. To mnie zabije. Jeśli dajesz mi pieniądze za nic, to wydam je lekką ręką, ale jeśli na nie zapracuję, będę je szanował. Jestem taksówkarzem. Jeżdżę na motocyklu. Żeby zarobić tyle, ile dostałem, muszę pracować ponad rok. To ogromna pomoc dla nas. Biednym brakuje pieniędzy, więc sami wiedzą, jak wykorzystać je najlepiej. Wszyscy otrzymują miesięczny dochód, także ci, którzy nie są biedni. Wcześniej bali się, że ci biedni ich okradną. Teraz żyjemy zgodnie. Ktoś mógłby powiedzieć, dobrze, to w kilkunastu wsiach przez kilka lat możemy prowadzić taki eksperyment, ale co na poziom całego kraju? Profesor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nie pamiętam i nie widziałem takich dyskusji, z których by od tego małego pilotażu, który ma pozytywne konsekwencje, przeszlibyśmy do takiego realnego planu i teraz skąd weźmiemy na to środki. Jeden z założycieli fundacji Give Directly, Paul Niehaus. Nie wiemy jeszcze, jaki długofalowy wpływ będą miały wypłacane pieniądze i gwarancja bezpieczeństwa finansowego. Na razie założyliśmy, że będziemy je wypłacać przez 12 lat. Krytycy twierdzą, że ludzie przestaną się starać, a zwolennicy, że będą odważniejsi i kreatywniejsi. Dowiemy się tego po zakończeniu badania. Chciałabym, dlaczego nie? Każdy by tak powiedział, że chce. No pewnie, że ją chciała. Nie sądzę. Dlaczego? Nie chciałby pan co miesiąc dostawać? Pan, ja nie jestem socjalistą, ja raczej jestem liberałem, więc wydaje mi się, że każdy powinien mieć tyle, ile zarobi, a nie liczyć na to, że dostanie jakieś pieniądze od państwa. Są państwa surowcowe, w których w zasadzie funkcjonuje coś takiego jak minimalny dochód bezwarunkowy. Prezes Fundacji Krakowskie Przedmieście, Łukasz Piechowiak. W Arabii Saudyjskiej po prostu nie ma podatków. W zasadzie można traktować to jako odwrócony minimalny dochód bezwarunkowy. Polska niestety nie jest taką gospodarką, w związku z tym u nas musiałoby bardzo dużo ludzi pracować, przy czym jeszcze płacić na tyle wysokie podatki, żeby można było to rozdzielić na każdego. W Stanach Zjednoczonych proponowano takie rozwiązania, ale najniższe chyba było 10 tysięcy dolarów dla każdego Amerykanina. To rozwiązanie nie miało szans do tej pory być rozważane poważnie przez polityków amerykańskich, ale są proponowane przez teoretyków, ludzi, którzy zastanawiają się, jak się zmienia rynek pracy, jak zmienia się globalny kapitalizm i co ewentualnie możemy zrobić. Chodzi mi o bezwarunkowy dochód, którego kiedyś pan był entuzjastą w Polsce. No tak, właśnie, pamięta pan? Właśnie, jest pan dalej entuzjastą takiego rozwiązania? Ale oczywiście. Były wieloletni poseł SLD Ryszard Kalisz. To jest rozwiązanie o charakterze liberalnym. Milton Friedman tak naprawdę pierwszy zaczął o tym rozwiązaniu mówić. Z jednej strony napędza gospodarkę, a z drugiej strony gwarantuje każdemu życie na godnym poziomie. Nie wierzę w to. Równo, tak? Nie chciałeś wojny? Ale za co? No za nic właśnie, żeby wszyscy mieli równo. To wie pan co? Za dawnych czasów może to tak było, że wszyscy mieli równo. Rozdawnictwo jest demotywujące. Zaskakuje mnie pan, bo myślałem, że jak wyjdę na ulicę i zapytam, czy chciałby pan co miesiąc dostawać na przykład 3000, to wszyscy będą no tak. Nie. Zdecydowanie nie. Love that idea. Steve, Amerykanin, zwolennik bezwarunkowego dochodu podstawowego. Uwielbiam ten pomysł. Mamy wystarczającą ilość bogactw, żeby je sprawiedliwie dystrybuować. To pokazałoby, że państwom nie jest obojętny los swoich obywateli. Dajmy wszystkim pieniądze, by mogli położyć jedzenie na stół i by mieli dach nad głową. Dodajmy jeszcze, że w ubiegłym roku pomysł bezwarunkowego dochodu odrzucili Szwajcarzy. Tam proponowano, by każdy dorosły mieszkaniec, niezależnie od swoich dochodów, dostawał od państwa 2,5 tysiąca franków. 78% głosujących w referendum Szwajcarów było przeciwko. Tematem zajął się Łukasz Karustany i pytanie do państwa, czy kiedyś hen w dalekiej przyszłości wyobrażają sobie państwo taki bezwarunkowy dochód także u nas. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, 27 minut po 6. Sorry. Sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. Forgive me. But you can say, baby. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you. Say, baby. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Karol, jakiego zębacza wyhaczyłam! Wow, ale sztuka! Gdzie takie biorą? Mów! Biorą? Ludzie targają całymi siatami. Jesiotry, zębacze, mówię ci, takie okazje można złapać. Okazje? No okazje, w Lidlu. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu zębacz smugowy zwany wilkiem morskim 2,79 za 100 gramów. A świeży jesiotr 3,99 za 100 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 6:30. Romuald Wójcik.

naszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Teraz w Saturnie najlepsza szczoteczka elektryczna od Oral-B Genius 9000 Rose Gold. Odkryj inteligentny system czyszczenia i ciesz się bielszym i zdrowszym uśmiechem. Teraz za 699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy o dochodzie bezwarunkowym, o takich pieniądzach, które byśmy otrzymywali ewentualnie, niezależnie od tego, czy pracujemy, czy nie. Taka propozycja z Kenii, o niej mu rozmawialiśmy. No i pytałem, czy państwo sobie wyobrażają u nas coś takiego. Wyobrażają sobie państwo na pewno dyskusję na ten temat i to przewija się w wielu listach. Przy okazji oczywiście kampanii wyborczej. Tu padają nazwy przeróżnych partii, które mogłyby to zaproponować, ale pan Kuba napisał tak. Rzecz, która mnie martwi, to, że mówi się o tym coraz częściej, a ja skończyłem pracę wczoraj o 23:00. I od pół godziny jestem z niej, w niej na powrót i nie chcę pieniędzy za darmo. 227 trójek, numer telefonu, wątek czołgowy także. Nie posiadam co prawda czołgu, ale z małżonką posiadamy muła pancernego, a jak Lech Janerka śpiewał, muł pancerny idzie jak czołg i nic nie zatrzyma już go. O właśnie. Lech Janerka śpiewał też, że damy radę. Dziki, dziki. Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Ramy dada. Za 19,5 minuty siódma. I kolega Ramy Dadę. Czołgiem. Czołgiem. Słuchacz napisał, że się wyczołgał spod kołdry i ma sukces już odnotowany dzisiaj poranku. O czołgach to za godzinę, bo dzisiaj święto i naprawdę będzie to ciekawa historia. Teraz o prasie. Teraz o prasie. Jeśli przeczytam ci tytuł, to ciekawe, czy będziesz wiedział, o czym rzecz. Jamajka upadła, nim powstała. No to chyba chodzi o koalicję, proszę pana. I o tym dziś piszą gazety na swoich pierwszych stronach. To jest akurat tytuł z Rzeczpospolitej. Czy w Niemczech będą przyspieszone wybory? Pyta Gazeta Wyborcza. O chaosie w Niemczech pisze Gazeta Polska codziennie. A dziennik Gazeta Prawna pisze: unijne puzzle układane na nowo. Polityka na osi Warszawa-Berlin-Paryż przyspieszyła. W przewidywalnych do bólu Niemczech załamały się rozmowy koalicyjne. W efekcie RFN mogą czekać przedterminowe wybory, co osłabi i tak już nadwątloną pozycję Angeli Merkel. Kanclerz, która jeszcze niedawno miała zreformować z Francuzami wspólnotę, z powodu zarzutów o brak mandatu nie uczestniczyła w ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Göteborgu. Nie będzie jej też najpewniej na piątkowym szczycie Partnerstwa Wschodniego. Z kolei polska premier chce wykonać pierwszy krok na drodze do uregulowania stosunków z Francją i leci do Paryża. O tym przed chwilą słyszeli państwo w skrócie serwisu, ale dziś sporo na ten temat w prasie. Te unijne puzzle, no ładne zdjęcie dziś w dzienniku, bo wszystkie trzy postacie są w różnego koloru ubraniach. Odzieniach. Odzieniach. Tak się ładnie układa. Tak czy inaczej sporo na ten temat dziś, nawet na pierwszych stronach dzisiejszych gazet. Co poza tym? No, ten wspomniany dziennik informował kilka razy ostatnio, że wbrew przewidywaniom rosną etaty dla liczba etatów dla nauczycieli. Gazeta Wyborcza dziś odpowiada, że to MEN sztucznie rozmnaża nauczycieli w oświacie więcej niż przed rokiem. Tak twierdzi minister edukacji Anna Zalewska. Sprawdziliśmy statystyki, poprawiają na przykład nauczyciele pracujący w kilku szkołach, czasem na umowie w każdej z nich. Czytamy na stronie pierwszej, a na stronie 18, jak zmieni się karta nauczyciela zainteresowanych. Odsyłam. Ciekawe wieści a propos kopalń w dzienniku. Brytyjska spółka Tamar Resources chce reaktywować Krupińskiego, a Makoszowami interesuje się dwóch inwestorów, ustalił dziennik. W obydwu zakładach są spore pokłady węgla, które kuszą inwestorów po tym, jak wzrosły ceny surowca. Pomoc szykuje się także dla polskich szpitali. Z informacji dziennika wynika, że Bank Światowy jest gotów włączyć się w proces restrukturyzacji polskich lecznic. Wstępne rozmowy z resortami zdrowia i finansów na ten temat już się odbyły. Na pierwszy ogień miałyby pójść szpitale kliniczne. Bank Światowy oferuje rządowi pożyczkę lub wsparcie techniczne, no ale tego wszystkiego wystarczy jedynie na modernizację i inwestycje w służbę zdrowia, a nie na spłacanie długów. Zresztą nie taka jest idea pomocy. Więcej dzisiaj o tym w dzienniku Gazecie Prawnej państwo przeczytają. Aha, salmonella, także uwaga na salmonellę. Państwowy inspektor sanitarny już ostrzega. Państwowa Inspekcja Sanitarna ostrzega, że w tym roku salmonella zabiła już 13 osób. A salmonella znów atakuje, to dziś na naukowych stronach Rzeczpospolitej państwo znajdą. W tej samej Rzeczpospolitej o tym, jak wzrasta spożycie win wśród Polaków. Co króluje na stołach? Otóż kupujemy więcej wina z wyższych półek. Najwięcej zapłaciliśmy za wina z Włoch, choć to bułgarskie były najczęściej kupowane, no ale są tańsze. Należą do tańszych, wciąż cieszą się ogromnym powodzeniem. Być może to taki sentyment z czasów poprzedniego systemu. Jeśli chodzi o import, to zdecydowanie w porównaniu z ostatnim trzema, a właściwie biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata, import win węgierskich i gruzińskich tutaj przeżywa boom. No dzisiaj to ciekawe zestawienie także w Rzeczpospolitej państwo znajdą, ale gdyby ktoś chciał zrobić dobry interes, to uwaga, Andrzej Kłonecki, prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, mówi, że kołdra z gęsiego puchu, na przykład taka wyprodukowana w Polsce, może w Japonii kosztować nawet 20 tysięcy złotych. Rocznie na japoński rynek trafia ponad 100 ton polskiego puchu z gęsi. Tak. Widzę, że kolega się zainteresował. Nie, bo to jest naprawdę bardzo... Tak, to jest rzecz. na temat na czasie zdecydowanie. W Gazecie Polskiej codziennie... Ciągle martwię się tym, że wina i boom, to nie brzmi dobrze. No tak, rzeczywiście, może niekoniecznie, ale może sobie skojarz to z po prostu Sylwestrem. O, i tam wtedy jest musujące i musi być boom. To tak. Jest duża szansa, że Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak zostaną zdegradowani do końca obecnej kadencji parlamentu, pisze nasz dziennik na stronie pierwszej w tekście Czerwona Generalicja. A na stronach gospodarczych różnych tytułów o tym, że gorąca jesień gospodarki, że powiedzenie, że miłe złego początki zdaniem ekonomistów nie sprawdzi się w czwartym kwartale, kręci się przemysł, budowlanka i handel. Pisze dzisiaj o tym Puls Biznesu. No, mówi się o tym, że można iść po podwyżkę do szefa, bo brakuje pracowników na rynku, ale jak dowodzi fakt, historię pewnej czytelniczki. Zwolnili mnie, bo chciałam 100 zł podwyżki. No, nie jest tak różowo. To w fakcie w Super Ekspresie na święta drożyzna. Super Ekspres przewiduje jaja, masło, karp. Wszystko, jeśli chodzi o ceny, pójdzie w górę. I to dziś na pierwszej stronie. Aha, no Maluch jedzie do Toma Hanksa, nie wiem czy wiesz. On lecieć miał. 27 listopada w Los Angeles wyląduje. No, to się tak po prostu mówi potocznie. Rzeczywiście poleci do Toma Hanksa, już został wysłany. Zapakowany ładnie w paczuszkę, kurier przyjechał. Jeśli dobra, pamiętam, to miał Dreamlinerem sobie polecieć. Dokładnie tak się stanie. To też w Super Ekspresie nawet zdjęcie. Ze dwa fotele trzeba mu zarezerwować. Nie, Maluch to nie, tylko pod opieką musi być. Oczywiście. Absolutnie. Taką karteczkę na szyi, żeby mu zamontować. Zdecydowanie tak. Krokodyle będą polować nocą, to jeszcze uwaga dla kierowców. Tak z filmu przyrodniczego, krokodyle żerują nocą. No i widzę, że dzisiaj kolega w formie. Dobrze, dobrze. Tak. Zapowiada się sprawność piękny Karola. Dzień. Tak, tak, tak. Serdecznie Państwu. Polecam redaktora Łukowskiego do godziny 9. Uh-huh. Ale jeszcze popsuję humor trochę, bo zaglądam na strony sportowe. No i oczywiście o śmierci Janusza Wójcika dziś przypominają i fakt. No i Super Ekspres również na pierwszych stronach. Zmarł srebrny trener z Barcelony, ale także przegląd sportowy na swojej pierwszej stronie wspomina trenera Janusza Wójcika. Tak wyglądają dzisiaj poranne gazety. Jest co czytać. Krystian Hanke przeglądał dla Państwa poranną prasę. Dziękujemy. Spotkamy się 20 minut po 7. Mówiłeś o nauczycielach i zatrudnieniach i etatach. Słuchaczka napisała: mam pracę, bo koleżanka poszła na urlop zdrowotny. 71335. A w sprawie czołgów... Dzień dobry, jeszcze chyba dobry wieczór. Ja służyłem w Żarach w Żaganiu w 80-tych latach, byłem kierowcą mojego wozu piechoty, to była piechota zmechanizowana i oczywiście były tam czołgi T-72, ale w nomenklaturze wojskowej czołgiści to dekle, a piechota to zające, także nie mówię czołgiści, tylko dekle. Nigdy bym się nie odważył. 227 trójek, no to jeszcze troszkę wątku czołgowego i nie tylko. Chciałem pozdrowić mojego kuzyna Radka, który kiedyś służył w Pancu w Poznaniu na Wojska Polskiego. Był rusznikarzem, między innymi czyścił lufy czołgowe, a że był bardzo szczupły, to miał ksywkę u kolegów Wycior. Więc pozdrawiam Wyciora i wszystkich czołgistów. Czołgiem! Oczywiście, że tak, ale do sprawy jeszcze wrócimy. Teraz z kolei zaś... Urywki z kalendarza. Pan redaktor Łukasz Błąd, którego witamy bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zapowiedź, za sygnał tego punktu programu, rewelacyjny zresztą, bo jakoś nigdy nie było okazji tego podkreślić, a znakomicie to przecież zgrano i muzyka, i głos, takie no yin-yang dźwiękowe. Cała audycja zresztą jest realizowana z ogromnym wyczuciem. Znać rękę wirtuoza na suwaczkach. Wspaniale, po prostu wspaniale. A jak państwo słuchają nas profesjonalnie, tę energię rejestrują membrany w słuchawkach. Jakby państwo chcieli, żebyśmy mówili ciszej, głośniej, w innym tempie, to oczywiście proszę pisać na porannego maila. Na pewno zrobimy co w naszej mocy, a jak ktoś woli inny adres, jak najbardziej można, nawet nie musi być z PL na końcu. Każdej prośbie i życzeniu będziemy starali się sprostać. Serdecznie pozdrawiam wszystkich nas słuchających, cały pion techniczny radia, kolegów prowadzących oraz tych, którzy obchodzą dziś na terenie całego kraju święto służby czołgowo-samochodowej. To się kojarzy z imprezą, którą trudno zakończyć mimo wielokrotnych prób. Ileż to razy przy stole, czy nawet już w drzwiach padła fraza nie do zdarcia: no dobra, jeszcze po lufie i z czołgiem. Jak państwo się zapewne zorientowali, mamy dzisiaj Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Święto wyzwanie, bo przecież jakiś baran nas zastawił na parkingu, ci mistrzowie od śmieciarki znowu przyjechali chyba specjalnie o takiej porze, żeby się ludzie do pracy pospóźniali i jeszcze jedno z drugim beczy na fotelikach, bo zapomnieli świeczek na klasowe Andrzejki i spinnerów na świetlice. Pozdrawiam najcieplej również wszystkich tych, których za przeproszeniem z nerw porannych trafia i zalewa. Proszę się odprężyć, pomyśleć o czymś przyziemnym, przecież mamy 234. rocznicę pierwszego swobodnego lotu balonem, czy 83. scenicznego debiutu Ellie Fitzgerald, nie mówiąc już o premierze Rockiego przed 41 laty. Nerwusów, nieużytych i złośliwców nokautujmy dziś życzliwością. Ja już wczoraj próbowałem tej techniki na pani w ZUS-ie. 6 razy była liczona, a jednak skubana się pozbierała i tak mi odwinęła z liścia drukiem wniosku, że wylądowałem w kolejce do pokoju 230 na drugim piętrze, gdzie załatwiono mnie tak sprawnie jak odmownie. Pozdrawiam panie serdecznie, dzisiaj też będę. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy, bardzo serdecznie i nie możemy się doczekać kolejnego spotkania za tydzień. Nokaut życzliwością, a jakże... Powoli spadam w korytarze świateł, w pomruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie. Nawet mnie.